το κακό και τα δικό διωγμένο. Κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι οι τροχοί που σε έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και της αγάπης λόγια φυλαχτώ για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα πως να μην ξεχάσεις την αυλή σου και την παλιά τη γνώμη καθενός. Όσους κρυφά περπάτησαν μαζί σου να σημαδεύουν πάλι τη ζωή σου και να σε δω πουλί κι ο κυνηγός στις μαύρες λαγκαδιές του παραδείσου. Κρυφά και φανερά σ' ακολουθούνε οι συμμορίες κι οι βασανιστές και ψάχνουν μέρα νύχτα να σε βρούνε, μα δεν υπάρχει δρόμος να διαβούνε γιατί ποτέ δεν ήταν πίτες το χώμα που πατούν να προσκυνούνε. Μια μεγάλη φωνή, μια τεράστια φωνή, ένας ερμηνευτής με όλη τη σημασία της λέξης, ένας τύπος που όταν είναι πάνω στη σκηνή ακούει τους χτύπους της καρδιάς αυτών που είναι από κάτω. Ένας αναχωρητής το 1990 και για 17 ολόκληρα χρόνια. Ήταν η περίοδος που κάποιοι αποφάσισαν να μας ξεβλαχέψουν και αυτός ανέβηκε στην Ήπειρο. Γιορτάζει τα 50 του χρόνια στο τραγούδι και μας κάνει τη μεγάλη τιμή αυτά τα γενέθλια να τα γιορτάζουμε και εδώ στο Real FM. Γιώργος Μεράτζας. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Νίκο μου, να είσαι καλά. 1990, γιατί έφυγες? Γιατί, εντάξει, δεν είναι παρόντος, αλλά είπες την ουσία. Αλλά μαζί με αυτή την ουσία συνέβησαν και άλλα πράγματα σε συνεργασίες με κάποιους φίλους, πικράθηκα από κάτι. Δεν μπορούσα να πάω σε μαγαζιά να κάνω τι να λέω. Ούτε τα μαγαζιά με γουστάρουνε, ούτε εγώ τα γουστάρισα τα μαγαζιά. Και είπα, θα αλλάξω επάγγελμα. Δεν θα τραγουδά μόνο για τους φίλους μου και θα δούμε αν ζήσουμε πολλά χρόνια και έχουν αλλάξει πράγματα. Τελικά, πέρασε πολύς καιρός και αυτός ο άνθρωπος δεν κατάφερε να μας ξεβλαχέψει όλους και εγώ παρέμεινα βλάχος. Και έτσι εξακολουθώ, αφού είμαι ακόμα βλάχος, που σημαίνει είμαι όρθιος και ξέρω τι θέλω και τι κάνω. Άρα δικαιούμαι να έχω ευκαιρία. Αφού δεν με καθάρισε. Πάνω στο Τζουμέρκα τι γίνεται? Ωραία Νίκο, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, σου λέω τώρα μια σκηνή. Είμαι 2 μήνες, 3 το καλοκαίρι και έρχεται η εποχή που πρέπει να φύγω για την Αθήνα. Και τις 2-3 τελευταίες μέρες αρχίζω και έχω πρόβλημα. Τώρα, εγώ μεγάλωσα εκεί, δηλαδή γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί και έφυγα όταν τελείωσα το λύκειο. Και τώρα λοιπόν μου συμβαίνει αυτό όταν φεύγω, επειδή πρέπει να κάνεις, νομίζω, το γύρο του κόσμου, να έχεις δει εικόνες, να έχεις δει διαφορετικά πράγματα, να έχεις αντιμετωπίσει διαφορετικά πράγματα, να έχεις κάσει, να έχεις κερδίσει, να έχεις κάνει πολλά πράγματα. Τότε το χωριό μου και τα Τζουμέρκα έχουν άλλη εικόνα. Ενώ αν ήμουν εκεί, βλέπω ανθρώπους που τους εκτιμούσα και πάντα μου λένε, α, μαλάχη να είμαι εγώ, μου άξιζε κάτι άλλο, αλλά εγώ έμενα εδώ. Λες και είναι η κατάρα. εγώ το αισθάνομαι ότι είναι χάρη, ότι μου δώσανε παράσημο και με βάλανε τα τελευταία χρόνια να είμαι μισό χρόνο εκεί. Φίλε, 50 χρόνια στο τραγούδι. Πώς γίνεται σαν νεράκι μετά από 50 χρόνια να σε βλέπουμε, να σε αισθανόμαστε και να είσαι 16άρης? Κοίτα, αυτή την πρώτη, αυτή την εικόνα, ευχαριστώ πάρα πολύ με αυτό που μου πες. Αισθάνομαι ότι συγκρίνομαι με τα νύψια μου, αυτά που κάνουμε και παλεύουμε και λοιπά, και στο ξενοδοχείο και εδώ και παντού, και μουσική που είναι 25-30, η ομάδα που έχω, μου λέει το ίδιο. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Έβλεπα κάποιους ανθρώπους που ερχόνταν από τα Μακρονήσια και λοιπά, και ήταν 70 χρόνια τους, έβλεπα εγώ που ήμουν νέος, σαν 130. Μακρονήσια τι κάνανε, εκδρομή? Είχαν πάει εκδρομή με το σχολικό και ξεμείνανε. Και τους έβλεπα εδώ που ανεβαίνουν τα σκαλιά. Θυμάμαι ένα στην Κυσαριανή, 82 χρονών, δυο-δυο ανέβαινε τα σκαλιά. Και σκέφτηκα και λέω, ρε παιδί μου, αυτός με αυτά που πέρασε έπρεπε να μην περπατάει. Τελικά αυτοί που δεν περπάταχαν. Τώρα έχει πλάκα αυτό, δεν είναι για όλους, αλλά αυτοί που δεν περπατάνε, αρκετοί από αυτούς που δεν μπορούν να περπατήσουν ούτε καν να ανεβούν ένα τα σκαλιά, είναι γιατί δεν βρήκαν πού να κρατηθούν. Είναι και αυτό σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τι σημαίνει είμαι όρθιος? Όρθιος είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Είμαι όρθιος για να μπορώ να χαίρομαι τη ζωή, να χαμογελάω με την οικογένειά μου, στα κορίτσια μου, στους φίλους μου, στους συνεργάτες, και να αγαπάς τη ζωή, να έχεις να βλέπεις πράγματα. Μη απ' το βοριά. Λέιλ με λέει, τη συμπόνια απ' τη δολιά μου καρδιά. Λέιλ με λέει, ένα δέντρο που το κάψαν κεραυνοί. Λέιλ με λέει, δεν ανθίζει, δεν φοβάται, δεν πονεί. Λέιλι μου λέει, Λέιλι μου λέει, Λέιλι μου λέει, Λέιλι μου λέει, Λέιλι μου λέει. Αυτοσχεδιασμός, ζωντανή παράσταση με τέσσερις καταπληκτικούς αγαπημένους μουσικούς. Είναι και η αιτία που ξανατραγούδησα. Όταν τους γνώρισα, μου άλλαξαν το μυαλό να ξανατραγουδήσω. Αυτό που ακούσαμε δεν μπορεί να είναι ίδιο το επόμενο βράδυ. Ποτέ. Γιατί αυτοσχεδιαστικά υπάρχει ο δρόμος που η μουσική είναι πεπειραμένη και πάνω σε αυτό και με το feeling που αισθάνονται το βράδυ, μπορεί να είναι στεναχωρημένοι, οτιδήποτε. Δηλαδή, διαδικασία στις νότες, ποια θα είναι αυτή και ποια η άλλη, είναι τη στιγμή. Ξέρουν το δρόμο, αλλά το πλέξιμο μπορεί να είναι διαφορετικό κάθε βράδυ. Και με αφορμή αυτό που ακούσαμε, αλλά και γενικότερα από τη δική σου την παρουσία, αυτό που λέμε μουσική παράδοση της Ηπείρου, ναι, πόσο έχει βαρύνει πάνω σου? Πάρα πολύ. Με ένα παράδειγμα να σου πω, σε μια περιοδία που έκανε στην Αμερική, ήταν δύο κορίτσια Ελληνίδες και είχαν φίλους δύο μαύρους. Ήρθαν λοιπόν στο μαγαζί και είδαν την παράσταση έτσι. Κάτι σπαστά ελληνικά κλπ. Και στο τέλος εγώ είπα ένα μερολόι, υπηρώτικο. Και με φωνάζουν, μόλις πριν να τελειώσω, σε παρακαλώ, ήρθα να κάτω στο κομμάτι, θέλω να μιλήσω. Πήγα να μιλήσω, μου λέει, αυτό είναι μαύρο, το τραγούδι και το έχεις πάρει. Λέω, όχι. Μα δεν γίνεται. Λέει πεντατονικό. Λέει έχουμε στην Ελλάδα πεντατονικό. Αυτή είναι πεντάτονη κλίμακα, δεν είναι φτάφθονγκη. Τώρα εντάξει, είναι τα μαύρα πλήκτρα το πιάνο, όσο καταλάβει. Mm-hmm. Όπου και να τα βάλει τα μαύρα, ό,τι και να πατήσει δεν υπάρχει φάλτσο. Λοιπόν, και του λέω όχι. Και το εξηγώ γιατί και πώς αυτό έχει έρθει στην Αμερική και ο Χαλκιά και έχουν παίξει κλπ. Και μου λέει, θα με τρελάνει. Έκατσε, διάβασα και παίρνει τηλέφωνο και λέει την άλλη μέρα, μετά από 3-4 μέρες, θα πάμε μαζί. Και πήγαμε, πήρε την ομάδα, μας πήγε στο Χάρλεμ, 18 κατεβήκαμε σκαλιά, έβαλε δικούς τα μαυράκια έξω για να φυλάνε τα αυτοκίνητα, μας βγάλουν τις ρόδες και είδα μία μπάντα 8 άτομα και η πιανίστα ήταν κολλή από τα αριστερό χέρι και έπαιζε με τον αγκώνα. Χαμέ, με μπάντες κλπ. Έκατσα 2,5 ώρες και έκλαιγα επί 2,5 ώρες. Μου λέει, κατάλαβες γιατί εγώ υποτείνει δικό μας. Βλέπεις το πόσο έχει παίξει ρόλο πάνω μου. Άρα, άμα ζήσεις έτσι με αυτούς τους ήχους, πού να τα αφήσεις, Νίκο μου. Δεν γίνεται. Πάει στον Τιενέο, πώς να με έχεις δηλητηριαστεί. Εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, έχω ευλογηθεί εννοώ. Θυμάμαι εκείνο το στίχο του Αναγνωστάκη που έλεγε: τι ωραία τα τραγούδια μας που τραγουδάμε, τι ωραία, και τι ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Τι λες τώρα. Να, είναι φοβερό. Λέω εγώ. Παντρεύεται η ψιά μου, παιδιά. Είναι συγκλονιστικά. Με παρακινείς. Και μου λέει: φύγε 6,5 ώρα το πρωί. Έτσι, όπως να τελειώσει ωραία ο γάμος. Πες μου τη Μαριόλα, να μυρολόι. Για γάμο, να τελειώσει ωραία ο γάμος. Ξέρεις γιατί? Είναι ξεφορτώνεις, ευχαριστιέσαι, βγάζεις από την ψυχή σου πράγματα. Δεν είναι ότι σε πιάνουν τα κλάματα. Με αυτόν τον τρόπο που έχουν. Αυτό έχουν οι πυρώτες. Δεν είναι παντού έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν θα ξεβλαχέψεις ποτέ. Εσύ. Ποτέ! Ποτέ! Αφού μας σκοτώναν με το ζόρι, στα μακελιά τους χρόνια οι μπαζαδόροι, κι αφού μας σκοτώνανε πιο φίνα, στα χρόνια της ειρήνης με την πείνα, στα χρόνια της ειρήνης με την πείνα. Αφού μας σκοτώναν έτσι αιώνες, τα αφέντικά μας οι απατεώνες, της λύτρωσης αδέρφια η ώρα φτάνει. Αρπάχτε από το χάρο το δρεπάνι. Αρπάχτε από το χάρο το δρεπάνι. Τελειώσανε. Τελειώσανε τα ψέματα κι αστεία. Κάνει νερά και τρίζει η πολιτεία. Ψηλά κι ορθή σταθείτε δικαιοκρίτες, όλου του κόσμου οι μάρτυρες κι ακρίτες, το σάπιο το κουρσάρικο καράβι δε θα το σώσουν του φασισμού οι μπράβοι. Δε θα το σώσουν φασισμού οι μπράβοι. Τελειώσανε. Τελειώσανε. Τελειώσανε. σκοτώσανε τα ψέματα και αστεία. Κάνει νερά και τρίζει η πολιτεία. Η πολιτεία. Λεοντής. Χρήστος Λεοντής από μια παράσταση «Γυρί θα νικήσει», σκηνοθεσία Διαμαντόπουλος, στίχη Δανάη Στρατηγοπούλου, αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια και μεταφράστρια στην πορεία κλπ. Τι ωραίες μνήμες όμως, αυτό είναι, αυτό που λέγαμε πριν. Αν ζήσεις τόσα χρόνια και σου δόθηκαν οι ευκαιρίες να γνωρίσεις μερικούς ανθρώπους, πολλούς, αλλά μερικούς τόσο σημαντικούς που παίζουνε, παίξανε και παίζουνε ρόλο στις γενιές που έρχονται και φαντάσου να είσαι τυχερός να έχεις την ευκαιρία να μιλήσεις μαζί τους και να ακούσεις και να σκεφτείς. Αυτή είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη τύχη που είχα, είναι που έτυχε ο δρόμος μου πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ευχαριστώ την τύχη μου, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται. Μπορεί να μην είναι μόνο τύχη, αλλά λέω, πώς να το πω αλλιώς. Ποιο είναι το ψευδώνυμο που σου είχε δώσει με στη Χούντα η Στρατηγοπούλου? Επειδή πήγα στο... και τραγούδισα στη... πώς είναι, που ήταν ο Σαββόπουλος, στο... λέγονταν αυτή η μποάτ και κάτω από την Πατησίων, στο κύτταρο. Λοιπόν, και ήταν ο γιος, η κόρη της Ηλίδα και ο Σπύρος που ήταν ζευγάρι και θα κάνανε παραστάσεις και επειδή εγώ τραγούδαγα στις ταβέρνες και λοιπά, λέει, σε παρακαλώ, θέλω να αρχίσεις να ξεκινήσεις να τραγουδάς, είσαι καταπληκτικός. Και λέω, τι γίνεται τώρα, γιατί ήταν δικτατορία και δεν πολύ κυκλοφορούσα προς τα έξω, είχα μπάσει πτώση, δεν θέλω να τα λέω αυτά και δεν ήθελα να κυκλοφοράω για τους μπάτσους και λοιπά, να μην μάθουν τι και πώς, μην συνδυάσουν με κάποια πράγματα και μου λέει, δεν πειράζει, θα βάλω μόνο. Και ποιο το όνομα θα είναι, λέω εγώ, μου λέει, Γιώργος Εργάτης. Και έχω αυτό που είχε το μαγαζί που δίνανε, συμμετέχει και ο Γιώργος Εργάτης. Το προηγούμενο από αυτό που ακούσαμε, ναι, για να ξέρει ο κόσμος, είναι στίχη Κώστα Βάρναλη, μιλάω για τον Οκτώβρη. Το 1935. Εσύ λοιπόν τώρα το 2020, ναι, παίρνεις το πείμα του Βάρναλη, ο Βάρναλης είναι εξόριστος τότε στον, ναι, Αϊστράτη. Μου το φέρνει ένας φίλος αυτό σε χειρόγραφο, σε μια σελίδα. Mm-hmm. Και μου λέει, Γιώργο, κοίτα να δεις, και τα διάβασε κάτι, σε παρακαλώ. Και λέγεται Οκτώβρης. Και λέω, εγώ τι να διαβάζω, και μένω άναυρος. Λέω, πω, μου αρέσει. Το βάζω στην τσέπη. Είχα ραντεβού με τα παιδιά που κάνουμε πρόβα. Λέω στον Δημήτρη το Σίδο, ρε Δημήτρη, να σου διαβάσω κάτι. Μου λέει, μου διαβάσει, τόσα μου έχει διαβάσει και μου έχει κάνει τόσο καλό. Και αρχίζω και το διαβάζω. Μου λέει, μπορώ να το κρατήσω εγώ αυτό? Του λέω, εντάξει, έχω κι άλλο σπίτι, μη σε νοιάζει. Ή το είχα βάλει φωτογραφία με το τηλέφωνο, σήμερα έχουμε ευκολίες πολλές. Και μετά από μια εβδομάδα με παίρνει και μου λέει, Ρεσί Γιώργο, έρχεσαι σπίτι λίγο να κεράσω καφέ. Και πήγα και κάθισα στο πιάνο και μου λέει, άκουσε με λίγο και θα πιω μετά καφέ. Και μου παίζει αυτό. Του λέω, με πιάσανε τα κλάματα, γιατί δεν είχε ξανακάνει τραγούδια με τέτοιους ποιητές, δεν είχε ασχοληθεί, δεν είχε την τύχη, την παρέα, ξέρεις που, την παρότρινση. Και μόλις άρεσε, του λέω, τρελάθηκα, ρε Δημήτρη. Μου λέει, άμα κάνεις ποτέ δίσκο να το βάλεις. Του λέω, ο δίσκος ξεκίνησε από σήμερα, το πρώτο τραγούδι είναι αυτό. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν ο τελευταίος δίσκος, έτσι, το κόσμο που να σε γυρίσω. Που δεν έχεις γόνατα. Που δεν έχεις γόνατα. Γιατί κατά την άποψή μου, όταν ο κόσμος είναι γονατισμένος, δεν υπάρχει τίποτα, καμιά ελπίδα. Θα έρθουμε λοιπόν στο δίσκο, αλλά θέλω να μείνω σε αυτό το τραγούδι. Βάρναλη, σε επαναλαμβάνω, 1935, εξόριστο στον Αϊστράτη. Το 2020 εσύ παίρνεις αυτό το στίχο, τον κάνεις τραγούδι και από εκεί ξετυλίγεται το νήμα του τελευταίου σου δίσκου. Έτσι ακριβώς. Μήπως είσαι λίγο παλιωμοδίτης? Μ' αρέσει. Σοβαρά. Αυτό σημαίνει πως μου δίνεις μεγάλη τιμή. Σε λίγο τιμή θα μας πεις ότι είσαι και κομμουνιστής. Ναι, δεν το λέω με την έννοια, γιατί δεν ξέρω αν έχω φτάσει σε σημείο να το λέω. Δηλαδή θέλει πολλή δουλειά, πολλά λαγιόλια ακόμα να φάω για να πω τη λέξη, γιατί εσύ κι εγώ ξέρεις τι σημαίνει να καταφέρει κάποιος να είναι κομμουνιστής και μάλιστα στο σοσιαλισμό. Αλλά με την έννοια που του λες, βεβαίως είμαι. Αλλά με το να έχω φτάσει σε σημείο να έχω διώξει όλα τα λέπια μου κλπ, φοβάμαι πως δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Στα δρόμους και βουνά και χίλια μονοπάτια, ένα παιδί στο πουθενά που είχε τα πόδια του γυμνά, στις γη στα σκαλοπάτια, στις γη στα σκαλοπάτια. Κι ήμουνα ξένος για καιρό και ακόμα μέχρι τώρα κάτι παλιό ρούχα φορώ. Μα είχα άστρο τι καιρό και πέρασα την πόρα. Και πέρασα την πόρα. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή πατιέρα θα γυρεύω σαν στεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή πατιέρα θα γυρεύω σαν στεριά. Να το έχεις για πηξίδα, στα όνειρά να περπατάς, να σ' αγαπούν και να αγαπάς. Η πιο γλυκιά πατρίδα, η πιο γλυκιά πατρίδα. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή παντιέρα θα γυρεύω ξαστεριά. Αγκαλιάζω τον αέρα και με πάει μακριά. Στην ασπρόμαυρη σκακέρα με χρωματιστή παντιέρα θα γυρεύω ξαστεριά. Πιάσε μικρέ τα κόρτεον για ακόμα ένα τραγούδι. Ας τραγουδήσουμε λοιπόν κι όταν εγώ θα είμαι απόν. Να το έχεις για αγγελούδι, να το έχεις για αγγελούδι. Ήρθε καράβι από το πέλαγο και πήρες λίγο καπνό και δυο φιλιά μες στη βροχή. Εσύ από το Στρόμπολι θα βλέπεις τους κρατήρες και εδώ τη νύχτα θα φεγγίζουν ανάπτυρες. Όταν τους νάνους σου θα ακούμε απ' την αρχή. Και εδώ τη νύχτα θα φεγγίζουν ανάπτυρες. Όταν τους νάνους σου θα ακούμε απ' την αρχή. Τους αθάνατους και βγαίνεις με μια υπόκληση στου κόσμου τη σκηνή. Πες μου ποιο ποίημα κοιτάς και δε χορταίνεις. Πόσα χειρογραφά κρατάς και που πηγαίνεις, κι είναι η θέση σου στο πιάνο αδιανή. Να φυλά το μέτωπό σου, να σε φιλεύει παξιμάδια και ρακί. Λες και το έβαλες γυνάτι και σκοπό σου. Φεύγεις και παίζεις με δεμένο τον καρπό σου. Πριν ξημερώσει η τελευταία Κυριακή, τώρα μιλάς με τους αθάνατους και βγαίνεις με μια υπόκληση στου κόσμου τη σκηνή. Πες μου ποιο ποίημα κοιτάς και δε χορταίνεις. Πόσα χειρογραφά κρατάς και που πηγαίνεις, κι είναι η θέση σου στο πιάνο αδιανή. Και είναι η θέση σου στο πιάνο αδιανή. Από το Στρόμπολη, ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αδελφικό σου φίλο, το Θάνο. Στον αγαπημένο αδελφικό μου φίλο, που η θέση στο πιάνο δεν θα είναι ποτέ, δεν είναι ποτέ αδιανή, ποτέ. Πολύ γρήγορα. Αυτές τις μέρες, όταν έκανε το χειρουργείο, ήρθε στα βουνά, ζήσαμε μαζί αρκετές μέρες, αισθάνθηκε καλά, κάναμε πλάκα, μου είπε εδώ πόσο καιρό θα έχω κλπ. Και μιλάγαμε γι' αυτό. Εκεί στο νοσοκομείο συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα και πολλές εξομολογήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ φεύγω να κάνω Χριστούγεννα πάνω στο βουνό και μου είπε: ελπίζω όταν θα γυρίσει να είμαι εδώ. Μου λένε ότι έχει φύγει, το πρωί έχει μια ανεμοθύλα, έρχομαι στην Αθήνα. Με παίρνει ο Βαγγέλης Βελονίδης και μου λέει: έγραψα μερικούς στίχους, σε παρακαλώ, όπως οδηγάς μέχρι να πας στην Αθήνα, κάτσε να τελειώσουμε τους στίχους, γιατί δεν κοιμήθηκα απόψε, έχω τρελαθεί, θέλω τη βοήθειά σου. Μιλάγαμε με τον Βαγγέλη, συμπληρώναμε, κάναμε, ήρθα εδώ στην κηδεία, ένιωσα αυτό που ένιωσα, ξαναγυρίζω, φτάνω και μόλις φτάνω κοντά στην Άρτα, επειδή από την ένταση ξαφνικά, επειδή σκεφτόμουν συνέχεια γεγονότα, το θάνατο, τι περάσαμε κλπ. Και ξαφνικά παθαίνω ένα blackout και λέω: πού είμαι, πού πάω, πού γυρίζω. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα γυρίσει στην Άρτα και πάω για τα βουνά. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν το τραγούδι το αφαιρώνω στο φίλο μου με την έννοια: έπρεπε να βρω και κάποιον να γράψει μουσική. Έρχεται πάνω στα βουνά ο Γιώργος Κωνσταντζής, θα λέω γρήγορα να προλάβω, και επειδή ξέρω ο Θάνος τον συμπαθούσε πάρα πολύ σαν μουσικό, μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, σαν τα δυο παιδιά, ας πούμε, που του είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Και ήρθε ο Γιώργος για να κάνει 2-3 μέρες διακοπές. Και του λέω: σε παρακαλώ, έχω αυτό το στίχο και δεν έχω μουσική. Ξέρω δύο ανθρώπους που αγάπαγε πολύ ο Θάνος. Σε πειράζει να γράψει τη μουσική? Το πιάνω τα κλάματα, ο Γιώργο, και μου λέει: είσαι τρελός. Ας με κατηγορήσουν, ας με πούνε ότι τώρα εγώ τι γλύφω και λοιπά, γράφω μουσική και τέτοια. Εγώ θα το κάνω αγόρι μου, γιατί, γιατί είσαι εσύ πρώτα απ' όλα. Και για το Θάνο τι να πω, έτσι κι αλλιώς. Θάνος τι να πω, καλά λόγια, Θάνος είναι Θεός. Και ανεβαίνει απάνω στο αυτό, δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ, μου λέει: δεν θα έρθει παραπάνω με 3-4 μέρες. Με παίρνει από τη Θεσσαλονίκη, μόλις έφυγε, το έχω έτοιμο. Ήρθε στην Αθήνα, μου έδωσε το κομμάτι, το παρακολουθούσα, το τραγουδούσα μόνος, χωρίς να το τραγουδήσω ποτέ με τη φωνή μου, αλλά με το μυαλό μου. Πήγαμε στο στούντιο, μία και έξω, ο Γιώργος παρακολουθούσε, ο Σύντος το πιάνο, εγώ φωνή, μία και έξω, δηλαδή, α, για τα μικρόφωνα, το είπαμε και τελείωσε. Και εκεί έκανε και το αυτοσχεδιασμό, είναι από την Ήπειρο κομμάτι που έκλαψα, ας πούμε, το φίλο μου. Γιώργος Μαράτζας, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σκοτώσανε το Σταυρό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. 50 χρόνια, Γιώργος Μεράτζας μας κάνει την τιμή να είναι εδώ. Αυτό που ακούσαμε τώρα είναι απανεμιά, είναι ζωντανή. Απανεμιά, ζωντανή ηχογράφηση. Ναι, σε αυτό το μαγαζάκι. Ο Πάπος είναι, παίζει. Ο Μανώλης Πάπος κάνει το ρόλο. Μαζί με το Σίντο και μαζί με είναι ο Ντάσο Κούρτη και η Δέσποινα Σπανού. Τέσσερα άτομα χωράει το μαγαζί. Η Δέσποινα βέβαια είναι στα σκαλιά. Γιατί δεν χωράει το πάρκο, είναι τόσο που χωράνε μόνο οι τέσσερα άτομα. Τρεις μουσικοί και εγώ. Και φέρουμε τέταρτο για να είναι στα σκαλιά. Αν μου επιτρέψει μια ανοξοδρόμηση. Με πήρε ένα φίλο τώρα εδώ, όπως είμαστε, στο ενδιάμεσο και μου έδωσε μια πληροφορία. Πέθανε ένας αγαπημένος φίλος που ερχόταν πάνω στα βουνά, ο Περικλής από το Αλιβέρι, και θα ήθελα το τραγούδι αυτό, το μερολόγιο το προηγούμενο, να το αφιερώσω εκεί απάνω, στη μνήμη του εκεί απάνω στους ουρανούς, όπως λένε οι περισσότεροι ότι πηγαίνουν οι άνθρωποι ή όπου πηγαίνουν, εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά εκεί απάνω, Περικλή, και αυτοί που σε αγαπάνε, θα σε αγαπάνε πάντα. Συγγνώμη, Νίκο, ήθελα μια μικρή παρένθεση. Οι άνθρωποι είναι ζωντανοί όσο τους θυμόμαστε, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, και πώς βγαίνει, ρε αδερφέ, τώρα αυτός ο ήχος από ζωντανό. Όπως είπες, όπως λέγαμε εδώ που δεν ακούει ο κόσμος. Είναι η ψυχή. Δηλαδή, παίρνεις και πας και ετοιμάζεις για να κάνεις διαφημιστικά κλπ. Μερικά είναι επιτυχημένα. Κανένα δεν είναι επιτυχημένο όπως τυχαίνει σε μια παράσταση τα ζωντανά. Ποτέ. Αυτό είναι μια άβρα. Είναι κάποια ρευστά, όπως μ' αρέσει να λέω, που δεν μπορεί να το μοιραστείς. Δηλαδή, αυτό που παίρνεις με αυτή την ατάκα από τον κόσμο, γι' αυτό και καμία παράσταση, μουσική και θεατρική, δεν είναι ποτέ η ίδια, έστω και αν παίζεται κάθε μέρα. Ποτέ! Τρία χρόνια την παίζουνε. Ποτέ δεν είναι η ίδια. Αυτή είναι η μαγιά αλλιώς. Εγώ θυμάμαι εκεί στην Απανεμιά, το 60% του κόσμου έρχεται. Από 3 μέχρι 18 φορές Κυριακές, γιατί κάθε Κυριακή είμαστε και. Α, μπορώ να πω κάτι. Επειδή τώρα στο μαγαζί που κάναμε τα 50 χρόνια στο Σταυρό του Νότου. Ναι, να το πω και εγώ, ότι ναι. Επειδή είχε κατακλειστεί εδώ και το καντράν στον υπολογιστή και το τηλεφωνικό κέντρο, ότι δυστυχώς την Κυριακή που γιορτάζεις στο Σταυρό του Νότου τα 50 χρόνια. Τα 50 χρόνια είναι, πώς το λέμε στα υπηρώτικα, είναι sold out η παράσταση. Είναι εξοφλημένο. Είναι εξοφλημένο. Δυστυχώς δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να χωρέσει περισσότερους ανθρώπους. Πάντα από... για όρθιους μιλάμε, ναι. Και οι όρθιοι έχουν κλείσει από πριν. Ναι. Απλώς θέλω να πω στον κόσμο, εγώ δεν θέλω να κάνω και δεύτερη μέρα επειδή είναι πετυχημένη κλπ. Μία μέρα γιορτάζω. Κάθε Κυριακή από την επόμενη, όχι από την επόμενη, θα είμαι στην Απανεμιά όπως όλα τα τελευταία όπως χρόνια. Όλο το κάθε Κυριακή διάστημα. Θα έρχομαι από τα βουνά, φεύγω 10 ώρα, έρχομαι εδώ, κάνω ένα μπάνιο, ντύνομαι και πάω και κάνω πρόβα και κάνω την παράσταση. Τι ώρα ξεκινάει στην Απανεμιά? Θα ξεκινάει 9 δηλαδή από την παραπάνω εβδομάδα. Από 9 και 20 θα ξεκινάει. Λοιπόν, ακούστε εδώ, έχουμε έναν μυστήριο τύπο πρέπει να σας πω. Όταν συνεννοηθήκαμε να έρθει εδώ, μου είπε: Ακού, εγώ θα έρθω, αλλά δεν θα παίξεις μόνο δικά μου τραγούδια, δεν θα τραγουδάω μόνο. Και πολλά βάλαμε. Του λέω: ρε Γιώργο, για σένα είναι η εκπομπή. Όχι, μου λέει: Εγώ θα έρθω, αλλά θα παίξεις και τραγούδια που αγαπάω. Εντάξει, Γιώργο, πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα από αυτά. Τα λόγια μου της νύχτας μετανάστες σε δρομολογία χωρίς επιστροφή. Ας τις πλατείες να βογκούν, σου λέω άστες. Ίσως με βρεις μες στην επόμενη στροφή. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Στελεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός, τάφος οικογενειακός. Ένας τριμώνας και βουλιάζω στα νερά, όπως ψαράς μέσα στη λασπή της κερκίνης. Ιονοσκόπος με σημάδια φανερά. Χάθηκα πάλι μες στο πρόσωπο εκείνης. Στενεύομαι τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύομαι τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Ματώνει στα κυβέλια η οθόνη και χορεμβάζω σε παιδιά αχανή. Στο μοίραμα ρε κολυμπούσες πάντα μόνη. Και ο Ματθαίος έχει χρόνια να φανεί. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Στενεύουν τα περάσματα, οι φίλοι μου φαντάσματα, κι η πόλη μοιάζει γενικός τάφος οικογενειακός. Δημήτρης Μητροπάνος, γνωριστήκατε στο κρατητήριο, στον Παλαούρο γνωριστήκατε? Στο στρατό αυτός είχε πάει καθυστερημένος, γιατί είχαμε 2 χρόνια διαφορά στην ηλικία και συναντηθήκαμε σε μια μονάδα, αν θυμάσαι, που είχαν ρίξει ζάχαρη στα άρματα. Ναι, και τους είχαν σκοτώσει στη Χούντα. Ναι, επί Χούντας. Λοιπόν, ναι. Σε αυτή τη μονάδα 139, εγώ ήμουνα στα άρματα. Ναι. Προβοκάτσια, ναι, που είχαν κάνει τότε. Ναι, ναι, ναι. Και ο Μητροπάνος ήταν στις μονάδες δίπλα, χειρότερος, γιατί αυτός ήταν ο πατέρας. Ήταν και χαρακτηρισμένος. Εγώ είχα αδερφό χωροφύλακα, με είχαν πάει από την άλλη μεριά. Και πάω στη φυλακή και βλέπω έναν τύπο μέσα. Γεια σου, μου λέει, εγώ είμαι ο Δημήτρης Μητροπάνος και είχε κάνει την κυραφροσύνη. Αυτό το πρώτο δίσκο που είχε κάνει. Κάτσαμε, μιλήσαμε εκεί. Είπαμε μερικά πράγματα και λοιπά, όταν κατάλαβα ότι έχω την ίδια γλώσσα και λέγαμε ίδια πράγματα. Κάτσαμε 20 μέρες και βάζαμε τα παιδιά απ' έξω, θυμάμαι, και μας παίζανε. Θυμάμαι ένα παιδί, είχε κυκλοφορήσει τότε στους Beatles ένα τραγούδι που έλεγε «Well, my guitar, gently weeps». Δεν το ξεχάσω ποτέ, γιατί δεν ξέρω και αγγλικά, γιατί δεν είχα αγγλίδα στο χωριό, δεν είχαμε, είχα γαλλίδα. Και εκεί γνώρισα το Μητροπάνο και από τότε γίναμε αχώριστοι σε όλα αυτά τα χρόνια. Τι να σου πω, συγκλονιστική εμπειρία και από έναν άνθρωπο καταπληκτικό. Τόσο, που έλεγα πριν, τόσο αληθινό η ζωή του και οι πράξεις του με αυτά που έλεγε. Λαϊκός τραγουδιστής που αποδείχτηκε, όπως λένε οι περισσότεροι, βάζουν διάφορα πράγματα, Κώστας, πώς το λένε, είναι λαϊκός, αλλά δεν μπορεί να πει άλλα. Και αποδείχτηκε τελικά και στα μάτια αυτών που δεν ξέρανε πόσο μεγάλο τραγουδιστής και τι μπορεί να πει. Αυτό το τραγούδι σε στίχους του Κώστα Λαχά είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Με το Δημήτρη που είναι πάρα πολλά, δεν έχει τελειωμό, αλλά σε αυτό και με αυτό το στίχο δεν ξέρω πόσοι λαϊκοί τραγουδιστές θα μπορούσαν να πούνε αυτά τα λόγια. Ο Μητροπάνος σε πήγε σε νυχτερινό μαγαζί. Με πήγε σε νυχτερινό μαγαζί για να με έχει παρέα. Στο Καν Καν 1986, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Είναι 586 και μου λέει: «Σε παρανάχω κι εγώ ένα φίλο, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε». Και κάναμε παρέα μαζί, τον έπαιρνα εγώ, τον πήγαινα σπίτι. Και ένα βράδυ που χαρουστήθηκε και δεν πήγα, είχε πάρει και ένα καινούριο αυτοκίνητο, όπου κοιμήθηκε και έπεσε εκεί στον Κυφισό. Αλλά ευτυχώς είχε καινούριο αυτοκίνητο που δεν έπαθε τίποτα και είχα πάρει την άλλη μέρα τηλέφωνο, το σήκωσε η μάνα του. Να είναι και αυτή και ψηλά καλά στους ουρανούς. Και δεν έφερε τίποτα και μου λέει: «Είδες βρε, αλλά αυτό, ναι, με τα πολλά, ναι, τι, μ' αφήνεις μόνο μου, τι δεν θα κάνω μόνος μου». Και τράκαρα. Λοιπόν. Αχ, πόσο χαίρομαι. Δηλαδή, κοίταξε, σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους, χίλια συγγνώμη, Νίκο, και φτιάχνει το πρόσωπό μου. Κατάλαβες τι να σου πω. Τι ωραία να θυμάσαι ανθρώπους και να χαμογελάς. Τι ωραία. Σήμερα είναι Παρασκευή. Όλη μέρα. Τις Παρασκευές κάτι κάνατε. Ήσασταν μια παρέα, ήσασταν ακόμα, τι γε. Ήμασταν και, κοίτα να δεις τώρα, η αρρώστια της εποχής, η πυκνότητα των γεγονότων και ούτω καθεξής και η δυσκολία των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα και ούτω καθεξής, ξανά πάλι την ίδια λέξη, είχε σαν σύντοξο ξενοδοχείο που έχω και πηγαίνω πάνω, έχω τη μεγάλη ατυχία να μην μπορώ την Παρασκευή να είμαι εδώ τις περισσότερες. Η οποία Παρασκευή είναι 20 τόσα χρόνια. 24, πώς είναι 25. Η παρέα της μια πολύ ωραία ομάδα σε αυτή η ζυγεσή. Λοιπόν, και αυτό που νιώθαμε κάθε εκεί μεσημέρι. Βασικά είναι ο Πρίτανης, ο Θόδωρος, ο Θόδωρος. Αυτός ο πρώτος που το ξεκίνησε με την πρώτη ομάδα. Λοιπόν, και με το Στάθη και λοιπά. Τι ωραία πέρναγε. Και έλεγα, αυτό που είχα να δείξω όταν σταμάτησε το τραγούδι ήταν ότι εμένα δεν με νοιάζει, έχω τις Παρασκευές. Κατάλαβες. Έχεις τις Παρασκευές, έχεις να πεις πράγματα, να ακούσεις. Η φιλία είναι ο κομμουνισμός των ανθρώπινων σχέσεων. Νομίζω πως ακριβώς έτσι και τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη περιουσία, λέω εγώ, είναι οι φίλοι μου. Άρα, αν καταφέρεις να έχεις φίλους και να μπορείς αυτό να το διαχειριστείς και να το αναντέξεις και να συμπεριφέρεσαι και να συμμετέχεις, πρώτα απ' όλα για να συμμετέχουν και ούτω καθεξής, είναι μια πρώτη κοινωνία που έχω στο μυαλό μου, γιατί μου είχε πει ένας δημοσιογράφος τώρα εν ώψη της κατάστασης που με παίρνω συνεντεύξεις για τα 50 χρόνια, έχει πλάκα. Μου λέει, Γιώργο, μου εσύ δεν έχεις, δεν θα ζήσεις σε αυτό το χώρο ποτέ, σε αυτές τις αξίες, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοινωνία. Λέω, ωραίο, δεν το είχα φανταστεί αυτό το ερώτημα, να σου πω, μου αρέσει πάρα πολύ όμως. Θέλω να σου πω όμως εγώ, τα βράδια που έχω σπίτι μου, έτσι όπως ονειρεύομαι, έτσι όπως ζω την καθημερινότητα, είναι ένα κομμάτι από αυτή την κοινωνία. Γιατί αν δεν το ζω τώρα που παλεύω γι' αυτό, μαζί με τα ελαττώματα και μαζί με τις δυσκολίες, σωστό, αλλά ένα κομμάτι του το ζω. Αλήθεια λέω, γι' αυτό χαίρομαι τη ζωή. Γιατί εγώ ξέρω ότι απολαμβάνω και παίρνω από αυτή την κοινωνία που έχω στο μυαλό και που ζω, έστω σε μικρότερο χώρο. Να στείλουμε και από εδώ τα χαιρετίσματά μας στην παρέα της Παρασκευής. Και από μένα να είναι καλά και να είναι πάντα γερή. Τη μεγάλη μου αγάπη στο Θόδωρο, το Θοδωρόπουλο. Γεια σου, Θοδωρή. Έναν άνθρωπο ο οποίος οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι δικηγόρος και είναι δικηγόρος. Ποιητής δικηγόρος. Αλλά ναι, είναι ποιητής. Ο μέγιστος ίσως νομικός που υπάρχει στη χώρα, δικηγόρος. Αλλά κατά βάση μιλάμε για έναν ποιητή. Αξίζει κάποιος να πάει να παρακολουθήσει για αυτόν μία παράστασή του σε ποινικό δικαστήριο. Το αφιερώνω σε όλους τους φίλους που είναι εδώ από το 75. Αυτές οι ρεματιές και αυτά τα βράχια κι αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, αυτές οι μάνες με το καρβουνό στα μάτια τους κι αυτά τα κύματα που φεύγουν και ξαναγυρνούν. Αυτά τα πεύκα με τα χαραγμένα λόγια κι ο Κωνσταντίνος ο καημός που πέταξε σαν το πουλί κι εκείνα που δεν προφτάσαν οι κήρυκες παρά μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι. Ο πολιτεία με το βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Το βράδιασμα κοντά στους ταρσανάδες στην αγορά, στον καφενέ και στο ποδόσφαιρο. Είσαι η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και το Κιλκής, το Μεσολόγγι, ο Πόντος και η Ερμούπολης. Ο πολιτεία το μανέ στα τουρκοχωριά, μ' αυτές τις ρεματιές και αυτά τα βραγιά, μ' αυτά τα σπίτια δίπλα στο γυαλό, μ' αυτές τις μάνες με το καρβουνό στα μάτια τους, θα έρθει καιρός που θα φανούν οι Κυριακές, κι όχι μονάχα ψεύτες και ρουφιάνοι, θα έρθει καιρός που θα φανούν οι Κυριακές, μονάχα ψεύτες και ρουφιά. Είσαι η Πρέβεζα, Καλιάνινα και Δοκιμής, ο Μεσολόγγι, ο Πόντος και Ερμούπολης. Είσαι η Πρέβεζα, Καλιάνινα και Δοκιμής, ο Μεσολόγγι, ο Πόντος και Ερμούπολης. Χλωμό εικόνισμα φτιστό του Αρχαγγέλου, λαθρέα Μάλμπορο καπνίζει με τους μύστες, κι ένα ζεμπέκικο χορεύουνε τις Μπέλου οι θεσμοφύλακες με τους βαρυπινίτες. Γυμνά γάλματα κουτσά με δεκανίκια πουλάνε θαύματα στο γύρο του θανάτου, ταρό προβάροντας στο στόμα με χαλίκια, την πτώση καρτερώντας του αναβάτου. Στα εργοστάσια σαπίζει το μετάξι και διαφημίζουν οι αθλητές το νέο σώμα, πόρνει στα 12 και μάνα στα 16, τα νανούρισματα δεν τα μάθες ακόμα. Χρυσές προστάγματα στις άδειες παρελάσεις, στις κιλοτίνες στη σειρά οι αδριάντες, αρχίζουν πάλι τα πογκρόμ και οι απελάσεις, με τα κεφάλια τους κομμένα μες στις τσάντες. Και σύρματα τα τείχη υψωμένα, κανένας πια για το αλλού δεν θα περάσει, μάτια στο πάτωμα τσιγάρα πεταμένα, μαζεύουν οι άγγελοι σκυφτοί με το φαράσι. Χαρτιά στις πόρτες καρφωμένα με πινέζα, καλούν στα σύνορα τη νέα εφεδρεία, ράβουν τα όνειρα γερά με μεσινέζα και αποστηρώνουν το νερό στα ενιδρία. Στα εργοστάσια σαπίζει το μετάξι και διαφημίζουν οι αθλητές το νέο σώμα, κόρνη στα 12 και μάνα στα 16. Τα νανουρίσματα δεν τα μάθες ακόμα. Ισχές προστάγματα στις άδειες παρελάσεις, στις γιλοτίνες στη σειρά οι αντριάντες. Αρχίζουν πάλι τα ποκρόν και απελάσεις, με τα κεφάλια τους κομμένα με στις σάντες. Γιατί και τα γάλματα στις γκυλοτίνες? Γιατί ενοχλούν, Νίκο μου. Ενοχλούν. Τι δουλειά έχεις εδώ? Ποιος είναι ο Καραϊσκάκης? Εσύ, Κολοκοτρώνης? Πρέπει να πει τι ήτανε. Άμα θα πρέπει να πει αυτό, πρέπει να πει ότι τον βάλαν και φυλακή όμως μετά που έγινε. Και γιατί τον βάλαν φυλακή? Πάλι άνθρωπος ήταν. Τώρα θα ξαμολύσει και θα κάνει δικιά σου πατρίδα. Γι' αυτό εκεί στην Ουκρανία έχουν κατεβάσει του Λένιν και έχουν βάλει του Star Trek τον Νίρο. Το καταλάβανε. Γιατί σου λέει, τώρα στη έβρεση. Ρωτάνε τα παιδάκια του κατηγοράζουν. Τι μπορεί να ήταν και αυτό. Σε παρακαλώ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι δημοκράτες. Δεν είναι φίλες. Δεν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εμείς είμαστε οι δυο. Συγγνώμη για μας. Εννοείς. Εγώ νομίζω και άλλοι, μερικοί άλλοι. Αλλά στη σωστή, ποιος είναι στη σωστή πλευρά τώρα? Τι μου είπες τώρα? Τώρα βάει ο οργανισμός σου. Για πες μου, ναι. Ποια είναι δηλαδή, ποιος είναι στη σωστή? Η Ευρώπη με το εύρος και την ΟΠΗ με τι? Ποια Ευρώπη? Είδες το είπαν το Μητσοτάκη. Όταν το πιάζανε, γιατί λέει μόνο εγώ όλοι κάνω αυτό. Ναι, και άλλοι κάνουν και εμείς, αλλά μόλις μας πιάνουν παρετούμαστε. Αυτό είναι. Δηλαδή η αξιοπρέπειά του είναι ότι είμαστε πολλοί ανθρώποι. Παρακολουθούμε τα πάντα. Αλλά τουλάχιστον για να μπορεί να συντηρούμε και τον κόσμο, να μην τον έχουμε εξαγριωμένο, μόλις μας πιάνουν, πέφτει. Όλοι ήταν στην Αυστρία, κάτι του δώσαν κάτι λεφτά διαφημιστικά για να τον ανεβάσουν λίγο τις εκλογές που έρχονται. Τον πιάσει, είπε: Φεύγω, παιδιά. Δεν φεύγει, παιδί μου, ο άνθρωπος. Πώς το λένε? Παρά μόνο με κατολίσθηση. Διάβαζα αυτό που έλεγες τις προάλλες. Πάμε σε ένα κεντρικό σημείο αυτού του τόπου. Ναι. Η Ομόνοια. Ναι. Έτσι. Λαμπιόνια. Χαμός. Παραπέρα άστεγη. Τι το κοιτάς το παραπέρα? Να μην κοιτάω, λες. Έχεις πάει στην πρωτεύουσα της Τουρκίας? Όταν πρωτοπήγαμε τη Δημητριάδη στην Άγκυρα, βλέπω δεξιά, έχεις πάει φαβέλες, έχεις δει, και βλέπω ξαφνικά τι ήταν, γυαλίζουν. Τι είναι αυτό, όλοι Μαχαλάς. Ξέρεις πόσο απόσταση από την Ομόνοια, ας πούμε? 1800 μέτρα. Τι είπα να πει, άμα στρίψεις το στενό από την Ομόνοια. Είναι ο Μπακογιάννης όμως, έχει κάνει μια ωραία κατάσταση. Κάτσε ρε Νίκο. Τα θέλεις να δεχάσουν μέχρι πού να πάει η Ομόνοια και η Πανεπιστημίου? Να την πάει στο ποτάμι? Όχι ρε εσύ. Εκεί που είναι η δική μας, μετά είναι οι άλλοι. Αυτούς πρέπει να διώξουμε. Γι' αυτό τους πνίγουμε, γιατί κοιμήσαμε. Έχουν ανθρωπιά, άμα το σκεφτείς, ξέρουν γιατί το κάνουνε. Ο ποιητής όταν λέει θέλω μια κοινωνία που... Ο ψαράς θα γράφει ποίηματα. Τι ωραίο. Και ο ποιητής θα ψαρεύει. Ποια κοινωνία είναι αυτή? Τι ωραία κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που δεν χρειάζεται ο άνθρωπος. Φαντάζομαι που έχουν φτάσει οι άνθρωποι, γι' αυτό σου είπα πριν. Πώς να πω τη λέξη ότι έχω φτάσει να είμαι κομμουνιστής? Όταν δεν χρειάζεται κανένα κανόνα, κανένα νόμο για να σου πει μην κλέβεις, μην πηδάς τα παιδάκια, μην ρίχνεις το φίλο σου, στη δουλειά σου κ.ο.κ. Όταν φτάσει σημείο να έχεις αυτή τη συνείδηση, να έχεις όχι γίνει συνείδηση. Πώς είναι ο πραγματικός άνθρωπος, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Σαφώς ο ψάρας θα δουλεύεις κάποιες ώρες, γιατί πρέπει να δουλεύει να παράγουμε έργο, και ο καθένας λοιπόν θα έχει τη δυνατότητα και ο ψαράς να γράφει ποίηματα και ο ποιητής να πηγαίνει για ψάρα. Και όταν σου λέει ο Γιώργο, εντάξει, ωραίο είναι αυτό που περιγράφεις, ναι, τώρα. Α, πολύ μακρινό, ρε αδερφέ μου. Μα εγώ δεν θέλω να ζήσω σε αυτό. Το κάνω γιατί περιμένω αύριο να έρθει. Εγώ θέλω γιατί να το σκεφτώ, να είναι στο μυαλό μου, να είναι στη ζωή μου, να είναι στο σπίτι μου, να είναι στο χαμόγελό μου, να είναι στις διεκδικήσεις μου, να είναι στις ήττες μου, να είναι παντού, να είναι στις νίκες μου. Αυτό μου δίνει χαρά και χαίρομαι και ευχαριστία με τη ζωή. Αυτό δεν καταλαβαίνουν, συγγνώμη, οι χαζοί. Πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου? Ο ουρανός στα αχ μέτρα μου. Πώς να με κάνουν να τον δω τον ήλιο μ' άλλα μάτια. Στα ήλιοσκα λοπάτια με μάθε η μάνα μου να ζω. Να τον δείτε πώς μιλάει για τη Μαρία Δημητριάδη. Νίκο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, κοίτα. Πες μας πώς ηχογραφήθηκε αυτό. Ήταν στην Δευτέρα Λυκείου, έφυγε με τρόπο και είπε στον καθηγητή να μην κυκλοφορήσει και έχει προβλήματα με τη μάνα της. Πήγε στο στούντιο. Πήγε στο στούντιο, το τραγούδισε και ξαναγύρισε. Αυτή την ηχογράφηση. Αυτή την ηχογράφηση ακούμε. Και γι' αυτό έβαλα αυτή, επειδή είναι αγαπημένη μου, είμαστε 15 χρόνια σε περιοδίες μαζί. Πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια. Πολύ. Και αν ακούς αυτό μετά από τόσα χρόνια, που είναι 17-18 χρονών, και ακούς αυτό τον ήχο και αυτή την ποιότητα, Είναι λογικό για αυτό που θα ακολουθούσε και τι θα μαθαίναμε και εμάς, τι θα μας μάθαινε η Μαρία Δημητριάδου. Ένα βράδυ μου που έλεγε την ιστορία σε μια παραλία, όπως κάθε χρόνο κάνουμε περιοδίες, και πιο ένα κρασάκι και είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με τη Μαρία. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχα την τύχη τόσα πρόσωπα, ρε παιδί μου, αλλά σκέφτομαι καμιά φορά έχουν φύγει. Έχω αργήσει, εγώ μπορεί να αργήσω ακόμα λίγο. Για να περάσει. Να δούμε. Δεν ξέρεις. Το 3. Δεν πειράζει, ακουστήκαμε. Λοιπόν, ακούστε τι έχω πάθει τώρα εδώ. Του λέω, Γιώργο, κλείνουμε σε 5 λεπτά. Α, μου λέει, θα βάλεις αυτό. Γιώργο, δεν γίνεται να κλείσουμε χωρίς μεράτζα. Το μεράτζα έχουμε εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν θα κλείσουμε αν δεν κάνω αυτό που λέει, βάλε την Αναστασία. Ένα καταπληκτικό πλάσμα σε αυτό το χώρο, γράφει στίχους, είναι πολύ μεγάλη τραγουδίστρια και καταπληκτικός άνθρωπος, κούκλα μου, να σε πάντα καλά. Χίλια δίκια, χίλια δίκια έχω μετρήσει και τα είχες όλες εσύ. Ναι, κερδίσα γιατί κράτησες εκείνα και δεθήκατε μαζί. Λένω τους στίχους με λεμόνι και νερό, να μη θυμίζει πια εμάς το σπίτι αυτό. Μέρες τώρα με παράθυρα ανοιχτά, νύχτες τώρα η μυρωδιά σου εδώ ξανά. Δίψα για το στόμα σου πράγματα στεγνά, ο έρωτας που δεν πέρασε κάνε κάποια μέρα να περνά. Αναστασία Χατζιαποστολίδου. Λοιπόν, θα γίνει το δικό σου, αλλά θα γίνει και το δικό μου. Με μεράτζα θα κλείσει. Εντάξει, τώρα εντάξει. Πες μου κάτι. Ο μεράτζας είναι αυτός που όταν πήγε πρώτη φορά στην δισκογραφική εταιρεία του έπαιξε πιάνο ο Μίκης Θοδωράκης. Ακριβώς, ναι, σε ένα ραντεβού στη Χαρλάου Τρικούπη 5. Με ειδοποίησαν γιατί είχα πάει στα καράβια, ήθελα να πάω κάπου. Μάνα, θα φύγω. Μάνα, θα φύγω στα καράβια. Ναι, και με πήρε τον αδερφό να δω τι κάνει και μου λέει: έλα, γιατί σε ψάχνουν Θεοφίλου. Είχα υπογράψει συμβόλαιο με το Μάτσακο τότε και σε ζητάνε εδώ να έρθεις. Και πήγα στη Χαράου Τρικούπη 5 και ήταν μια ομίγυρη 20-25 ανθρώπων. Μέσα σε αυτούς όλοι ποιητές, συνθέτες κλπ. Θεοδωράκης, Φαραντούρη κλπ. Και λέει: τι θα μας πεις, ήταν ο Λεωτής που έψαχνε καινούργιο τραγουδιστή για την ΠΟΑΤ. Και λέει: ο Λεωτής, πες μας τι θέλει να πεις. Και λέω: εγώ θα πω ένα, γιατί είχαμε βγει από δικτατορία. Πώς το λένε. Κατάσταση πολιορκίας. Και μου λέει: ο Μίκης, αυτό δεν γίνεται. Λέω: εντάξει, εγώ με αυτό έχω ζήσει και κρυβόμουν, με αυτό, αυτό θέλω. Λέω: δώσε με ένα μινόρι μόνο για να μπω. Και αρχίζω και όπως έκλεισε τα μάτια μου, μετά από λίγο ακούω, άρχισε ο Μίκης να παίζει. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία που δεν προλαβαίνω τώρα. Μια άλλη φορά θα την πω προσωπικά, Νίκο. Σημαδιακή, καταπληκτική. Μου λέει: ο Λιοντής, μου κάνεις. Και ξεκινήσαμε και πήγαμε στην Πλάκα, στην Αγρύπνια, και ήταν η πρώτη δουλειά. Επαγγελματικά 100%. Λοιπόν, δεσμεύεσαι από τώρα για αυτή την άλλη φορά. Ναι. 50 χρόνια Γιώργος Μεράτζας, την Κυριακή στο Σταυρό του Νότου. Κάντε την προσπάθεια, δεν είναι βέβαιο ότι θα ευοδοθεί. Και ευχαριστώ τον κόσμο που κάναν sold out από τόσο νωρίς, γιατί ποιος είμαι τελικά, ας πούμε. Ξέρεις, λέω μια φορά. Αλλά φαίνεται με αγαπάει ο κόσμος και εγώ αισθάνομαι μια μεγάλη τιμή και χαρά που αυτή τη μέρα θα την ευχαριστώ και θα τη μεταφέρω σε αυτούς με όλες μου τις δυνάμεις. Και από την παραπάνω Κυριακή στην Απανεμία. Βέβαια. Μόνιμα, όλο το χειμώνα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Κι εγώ, Νίκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. γοτές βροχής και ένας αέρας δυνατός σε παρασέρνει, σε αδέσποτο σε ριάνει. Σκηνές φιλμάρεις με μια κάμερα νυχτός, ξέμπαρκα μάτια και φευγάτα στο λιμάνι. Στην πολιτεία οι τύχοι μάρτυρες βουβοί φόρουν συνθήματα παλιά ξεθοριασμένα. Ξέρω θα φύγεις πριν χαράξει η αυγή κι εγώ θα μείνω δίχως άλωθη κανένα. Μην πεις ποτέ, ποτέ πως όλα ήτανε μια πλάνη. Περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Βάλε σημάδια μες στη νύχτα μη χαθείς. Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ζεις. Έλεγες αύριο θα είναι ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι με το μέρος μας ο χρόνος. Δεν είναι ο χρόνος με το μέρος κανενός. Τις συμπληγάδες του περνά καθένας μόνος. Ποτέ, ποτέ πως όλα ήτανε μια πλάνη. Περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Βάλε σημάδια μες στη νύχτα μη χαθείς. Είναι πιο εύκολο να κλαις παρά να ποτέ, ποτέ πως όλα ήτανε μια πλάνη. Περιπλανήθηκα μαζί σου και μου φτάνει. Βάλε σημάδια μες στη νύχτα μη χαθείς. Είναι πιο εύκολο.